अरे ना पैसा है छुट्टा, हुआ मन भी खट्टा, कैसे ये मीठे जुबान कर लूं। अरे आ गई छम्मो रानी, उठी है हमार दिल में सुनामी। हमसे जीवन भर की तू कमाई ले ले, अपने चम्मच से निकाल के मलाई दे दे, अपने चम्मच से निकाल के मलाई दे दे। चटोरी छम्मो छम्मो छम्मो छम्मो। बट